Yine her sabah olduğu gibi hava durumundan haberdar ederek sizleri programımızı başlatalım. Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde diye bir uyarı var bugün gazetelerde. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz kıyılarındaysa doğu ve güneydoğu, doğu bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek diye bir uyarı var. İstanbul'da bugün sevgili dinleyenler sıcaklık 26 dereceymiş, haberiniz olsun diyelim. Nem oranı ise %85. Evet, bazen sıkılırız, haftanın ortasındayız, bilmiyorum yoğunluğunuz nedir ne değildir ama bazen bunalırız ve hakikaten şöyle alıp başımızı gidesimiz gelir bu yorgunlukla. İşte Zülfü Livaneli'nin bu eseri de hemen kulağımıza gelen ya da dilimize gelen ilk şarkısıdır. Gün olur alır başımı giderim diyor Zülfü Livaneli, sonra buluşalım. Olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Gün olur alır başımı giderim dedi Zülfü Livaneli. Yelkovan kuşlarının peşi sıra mı gidersiniz siz de, yoksa onlar sizin peşiniz sırası mı gelir bilmiyorum ama yorulmuşsanız eğer çok da anlamı yoktur nereye gittiğinizin aslına bakarsanız ve belki bir tutam bakış sıcak ya da anlaşılmak yeterli olur. Oh, siyah bir yorgun yol, vur kendini sürgün ol. Aşk yolunda ölmek kolay. Sarhoş gönül dur bir dinlen, çöz kendini kendinden. Aşk yolunda ölmek kolay. Sağır siyah bir yorgun yol, vur kendini sürgün ol. Aşk yolunda ölmek kolay. Sarhoş gönül dur bir dinlen, çöz kendini kendinden. Aşk yolunda ölmek kolay. Dört yanımda dört nasihat, az gülüş bol. Zayiat öt zamana dayanmak zor. Senden bana zor bir miras, bol çetrefil, bol viraj. Ölsem hala dayanmak zor. Nerelere gideyim? Nasihat az gülüş bol, zayiat ölsem hala dayanmak zor. Senden bana zor bir miras, bol çetrefil, bol viraj. Ölsem hala dayanmak zor. Nerelere gideyim? Vadideki karanlığı ve büyük soğuğu düşün dediği gibi Brecht'in, ya da gitmek bir hançeri inceltip okyanusa daldırmak isteği ya da düşebilmek atlasların dışına ki ey kalbim, yalnızsın bu yolculukta da. Gitmek o kaos duygusu, aklın sarsıntılarla yorgun düşüşü, bilincin kamaşması belki de. Rehin bırakılacak bir şey yok, unuttuklarından başka. Gitmek bir büyü gibi saran ağrılar yumağı, kışkırtılmış düşlerdir ki sen şimdi esirgeme kendini kalbim. Kederin o derin yalnızlığından der Ahmet Telli. Evet, birçok edebiyatçı tabii gitmek sözcüğünden yola çıkarak çok güzel duygular anlatmış. Bunlardan bir tanesi de Can Yücel, bilirsiniz gitmek üzerine yazdığı o şiiri ya da yazıyı diyelim. Belki Selçuk Yöntem'den dinletirim sizleri bir ara, ama şimdi Bülent Ortaçgil'den dinliyoruz Denize Doğru. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. bize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular, biraz deli biraz çocuktular. Denize doğru, denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim, denize doğru, denize doğru. Dertleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır, mışlar mişler ne demişler. Burada bulamamışlar, denize doğru, denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardında çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim, denize doğru, denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Bu cümlenin anlamını tabii yaş aldıkça öğreniyorsunuz ve anlıyorsunuz hakikaten böyle olduğunu. Çünkü onun öncesinde üzülüyorsunuz ve değdiğini düşünüyorsunuz. Oysa adını düşürenlere üzülsen değmez. Bu her anlamda böyle. Evet, gitmekten bahsettik. Konuyu böyle açtık sabah sabah. Tabii gitmek, hani eve gitmek ya da içine gitmek bir yolculuk hali, sadece salt yolcu olma hali de oldukça keyiflidir. Ama İstanbulluysanız gitmek sözcüğü hani çok da olumlu bir şeymiş gibi gözükmez size. Çünkü 2 saat yolda kalma durumunuz olabilir ki önümüz bayram. Hani gitmek dediniz de biz programımızı çoktan yaptık ve durumda ortada diyenleriniz olabilir. Kuşkusuz İstanbul'un en büyük derdi ulaşım. Özel aracı olan da aynı dertten muzdarip, toplu taşıma araçlarını kullanan da. Özellikle de ulaşımını otobüsle sağlayan İstanbullular isyanları oynuyor. Kalabalık izdiham bir yana, bir de otobüslerin sefer saatlerine uymaması yok mu milleti çıldırtıyor. Bu sorun en çok da 112 nolu Bostancı Taksim hattında yaşanıyormuş. İşte sabah akşam bu hattı kullanan vatandaşlar anlatıyorlar. Anadolu yakasından Taksim'e gitmek için 112 nolu otobüsten başka alternatifimiz yok. Fakat o hatta çok sıkıntılı. Sefer aralıkları 1,5-2 saate kadar çıkıyor. Duraklarda yığılma oluyor. Dolayısıyla da otobüs hınca hınç doluyor. Çok uzun süre durakta bekleyen yolcular birkaç saatin ardından gelen otobüse binebilmek için birbirlerini eziyor. Sabah ve akşam saatlerinde seferler mutlaka artırılmalı ve bu işkence son bulmalı diyorlar. Galiba hani eve gitmek pek çileli bir iş ya da işe gitmek. Biz gelin yolculuk halinde kendi içimize gitmekten bahsedelim. Asırlardan uzanda tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuk böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdı. Acıları tarihlerden, senin gibi benim gibi onlar da hep insandılar ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar, senin gibi benim. Biraz küskün çocuklar, sanki biraz incitilmiş, sanki yetersiz sevilmiş, sanki utandılar kavgadan ve sene 1945 dedi sevgili dinleyenler. Mor ve Ötesi'nden dinledik bu arada. Devam ediyoruz. Sizler C vitamini programındasınız ve Radyo Havan'da. İnsan beynini etkileyen 10 roman belirlenmiş sevgili dinleyenler. Bilim dünyası insan beynini farklı bir biçimde etkileyen 10 romanı belirledi. Dedim ya, işin galiba en kolay kısmı içe yolculuk diye. İşte bakınız, bu içe yolculuk halinde kullandığımız araçlardan bir bir tanesi edebiyat ve kitaplar. İşte insan beynini etkileyen bu 10 roman neymiş diye merak edebilirsiniz. Toronto Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatrist Kate Oatley ve makaleye göre roman kahramanlarıyla özdeşleşmek hem hayal dünyasını zenginleştiriyor hem de sosyal bağları güçlendiriyor. Okuduğunuz romanın karakterine bürünür müsünüz ya da kendinizle bir eşleştirir misiniz bilmiyorum ama hayal dünyanızı zenginleştiren bir durummuş. Nitelikli bir roman bu etkileriyle insan beynini de keskinleştiriyor ve insan davranışlarına ilişkin bilgiler de veriyor. Peki liste nasıl? Goethe'nin Genç Werther'ın Acıları, Houston'ın Aşk ve Gururu ve Hawthorne'un Kırmızı Leke isimli romanı, Madame Bovary'i hepiniz bilirsiniz. George Eliot'un Middlemark var, Tolstoy'un Anna Karenina'sı var, Bayan Dalloway var, Virginia Woolf'un. Toni Morrison'un Sevgili isimli romanı var, Coetzee'nin Utanç kitabı var ve Muhsin Hamid'in Gönülsüz Kökten Dinci kitabı listeye giren kitaplar olmuş. Bu 10 kitap yani Genç Werther'ın Acıları, Aşk ve Gurur, Kırmızı Leke, Madame Bovary, Middlemark, Anna Karenina, Bayan Dalloway, Sevgili, Utanç, Gönülsüz Kökten Dinci isimli bu romanlar insan beynini etkileyen 10 romanmış. Bilmem sizin de hani okuduklarınız var mı tabii bu listede yoksa da merak edenleriniz mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Pekala, Cem Karaca'dan dinleyelim. Gelin, çok uzundur dinlemediğim bir eser. Çok yorgunum diyor Cem Karaca. Beni bekleme kaptan diye de ekliyor. Çok yorgunum beni. Bekleme kaptan. Artık Cem Karaca ile klasikleşmiş eserlerden bir tanesiydi. Tabii şiir Nazım Hikmet Ran'ın dizeleriydi. Sevgili dinleyenler, çok yorgunum dedi. Cem Karaca'dan dinledik hep beraber. Bugün gitmek dedik ya, gelin bir haber var gazetelerde, bunu da sizlerle paylaşayım. Güneş enerjili taksi bisiklet bulundu. O nasıl bir şey ola ki diye hayal etmeye çalışabilirsiniz benim verdiğim doneler eşliğinde. Ege Üniversitesi Ege Güneş ekibi tarafından ihtiyaç duyduğu enerjiyi tamamen güneş enerjisinden karşılayan 3 tekerlekli taksi bisiklet üretildi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cander Yılmaz'sa enerji ve çevrenin dünyanın en önemli gündem maddelerinden olduğunu, üniversitelerinde okuyan öğrenciler tarafından üretilen aracın bu anlamda çok heyecan verdiğini söyledi. Aracın tasarımından imalatına öğrenciler tarafından yapıldığını ifade eden Yılmaz, öğrencilerimiz daha önce güneş enerjisiyle çalışan yarış arabası yapmıştı dedi. Ege Güneş ekibinden doktor öğrencisi Kerem Odabaşı da 8 ayda hazırladıkları aracın 3 tekerlekli taksi bisiklet olarak tasarlandığını, 25-30 kilometre hıza çıkabildiğini, güneşte kendi kendisini şarj edebildiğini bildirdi. Evet, güneş enerjili taksi bisiklet bulundu sevgili dinleyenler. Tabii içinde sigara içmemek gerekiyor. Neden? Çünkü direksiyonda sigara içmek 3 kat zararlı diye uyarıyor uzmanlar. İskoç bilim adamlarının araştırması, içilen tek bir sigaranın dahi yarattığı kirliliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği toksik limiti aştığını ortaya çıkardılar. 4 sigara içildiğinde araçtaki kirlilik DSÖ'nün kapalı ortamlar için belirlediği 25 miligramın metreküplük seviyenin 3 katından fazlasına, yani 85 miligram metreküpe kadar yükseldiği belirtiliyor. Evet, kötü haberler tabii bunlar. Göksel'den dinleyelim. Aşkın yalanmış desin. Bu arada neşemizi belki birazcık buluruz. Devam ederiz programımıza olduğu gibi. Aşkın yalanmış diyor. aşkın yalanmış. Kollarında uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Ben sana nasıl uyduysam. Kim uyduruyor bu yalanları diye soruyor aşkın yalanmış de derken Göksel bilim adamları da. Uzmanlardan küresel ısınma durdu haberlerine büyük tepki var çünkü küresel ısınma 15 yıl önce durdu şeklinde gazetelerde yer alan haberlerin yalan, uydurma ve kasıtlı olduğunu, küresel ısınmanınsa hala dünyanın başındaki en büyük tehlike olduğunu söylüyorlar. İngiltere'deki gazetede yer alan bir haberde küresel ısınmanın 15 yıl önce durduğu ve buzulların da arttığı iddia edildi. Türkiye'de de yankı bulan bu haber küresel ısınma var mı yok mu tartışması yarattı. Çevre yazarı ve araştırmacısı Ömer Madra bu haberlerin İngiltere'de 2 yıldır hep aynı gazeteci David Ross tarafından yazıldığını, kaynak olarak gösterilen İngiltere Ulusal Meteoroloji Ofisi tarafından da geçen yıl bu bilgilerin yalanlandığını söylemiş. Madra geçen yılda gazetelerin hemen hemen hepsi dünya mini buzul çağına giriyor şeklinde bir haberi yayınlamıştı. Bu haberin kaynağı da yine Met Office bunu yalanlamıştı. Geçen yılki yalan haberi bizim gazetelerimiz düzeltmediler ne yazık ki dedi. Küresel iklim değişikliğinin fosil yakıt enerjisi üzerine çalışan şirketlerin işine gelmediğini anlatmış. Yani işin arka bahçesi var sevgili dinleyenler. Madra şöyle devam ediyor. Güney kutbunda daha çok buz birikmesinin küresel ısınmadan dolayı olduğu bilimsel olarak ispatlandı. İklim değişikliğinin bizi büyük felaketin eşiğine getirdiğini Met Office'de açıkça belirtiyor. Dünyanın bir numaralı iklim bilimcisi James Hansen buzların erimesinden sonra gezegene acil durum çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük buz bilimcisi Cambridge Üniversitesi'nden Peter Wadhams'a göre de nihai çöküş yakın. Durum kötüleştikçe kendimizi aldatmayı sürdürüyoruz. Gerçekleri işimize gelmediği için yok sayıyoruz. İklim blokçusu fizikçi Joe Rom harekete geçilmezse insanın kendini yok edeceğini söylüyor. Tabii bilim adamları bu bağlamda endişeliler. Kim uyduruyor bu yalanları diyorlar. Gazetelerde sürekli yer alan işte küresel ısınma 15 yıl önce durdu cümlelerine dair. Pekala, müzikle devam edelim. Sırada Sıla'dan dinleyeceğimiz bir eser var. Sevgili dinleyenler, Sıla gözlerine teslimim diyor. Ne zaman bir mevsim olur tenimde tuzu mavinin vadesi güneşin ayrı bir yaz meyvesi olur her parem ki sanki değil benim. Bir kağıt koydum suya, yüzü dürüdüm dalgasız köpükleri, enginleri, enginler ki önümde kalleş bu büyük şehir dedikleri. Ah canım benim, seni koynuma alır da yatarım. Ah canım benim, seni koynuma alır da yatarım. Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım. Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım. böyle söyledi vallahi. Sıla'dan dinledik sevgili dinleyenler. Pek hoş bir şarkıymış. Sezaryen yasası doktoru korkuttu başlıklı bir haber var. Tabii sağlık alanından haberler de veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu. Biliyorsunuz sezaryen yasasını epeyce polemik de yaratmıştı. Tartışma gündeme dair değerlendirmeler de vardı vakti zamanında ilk çıktığında. Başbakan Erdoğan'ın sert bir şekilde eleştirdiği sezaryen doğumlarla ilgili olarak çıkarılan kısıtlayıcı yasa doktorları korkuttu. Doğumlar normale dönmüş sevgili dinleyenler. Haziran ayında çıkarılan yasa öncesinde sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki oranının %50'yi geçtiği belirtiliyordu. Ancak bu durumun yasadan sonra değiştiği Sağlık Bakanlığı'nın dün yayımladığı istatistiklerle ortaya çıkmış. Buna göre Ağustos ayı içinde yapılan doğumların %65'i normal doğum şeklinde gerçekleşmiş, %35'i ise sezaryen doğum olmuş. Aslında ilginç tabii, yani otokontrol denilen şey galiba bu. İnsanlar bu bağlamda, hastalar daha doğrusu, daha çok eleştiriyorlardı işte çok fazla sezaryen doğum olduğuna dair. Büyük bir kesimse yasaklanması taraftarı değildi. Yasaklanmasına gerek kalmadan doktorlar böyle bir otokontrole girmişler ama dediğim gibi istatistikler oldukça ilginç tabii. %65 normal doğuma dönülmüş, %35 ise sezaryen doğumla devam ediyor yola. Fuat Sakın'dan dinleyeceğiz bir Ezgi'nin günü şarkısı, Her Şey Yolunda diyecek. Uyanmadın aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Var mı yak biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun. Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Kafesinden kaç, uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Evet, Fuat Saka'dan dinledik. Devam ediyoruz. İstanbul'un en baba lüferi kimin olacak? Efendim, fikir sahibi Damaklar Hareketi İstanbul lüferi hasret kalmasın sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde bu yıl ikinci kez Lüfer Bayramı düzenliyor. 19-21 Ekim arasında yapılacak Lüfer Bayramı'nda Balıklı Filmler Festivali, İstanbul'un en baba lüferi yarışması gibi etkinlikler de yer alacak. Fikir sahibi Damaklar Hareketi lideri Defne Koryürek, bu lüfer sembolü altında tüm İstanbul'u ilgilendiren bir bayram diye konuştu. Lüfer Bayramı'nın detaylı programı içinse bir web sitesi var. Fikir sahibi damaklar.org adresinde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, Lüfer Koruma Timi bu basın açıklamasını yapmış. İstanbul'un en baba lüferi kimin olacak? Bakalım, hep beraber göreceğiz. 19-21 Ekim tarihleri arasında sevgili dinleyenler. Oh, programın sonlarına yaklaşmışken sizlere Kadir Topbaş'ın açıklamaları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, onu da paylaşalım dilerseniz. Taksim Meydanı'nda tarla başından Osman Bey'e dönen ve trafiğin en yoğun olduğu caddenin yer altına alınması projesini koruma kurulunun onayladığını ve ihalesini yaptıklarını belirtiyor. Topbaş, trafiğin yoğun olduğu bu bölgedeki çalışmayı bir yıla varmadan ve insanları rahatsız etmeden bitirmek zorundayız. Gece gündüz demeden en kısa zamanda bitireceğiz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Emirgan Köşkü'nde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya gelen Topbaş, burada yaptığı açıklamada Taksim, Beşiktaş, Aksaray ve Beyazıt meydanlarını çevreye zarar vermeden yenileyeceklerini bildiriyor sevgili dinleyenler. Sokağın tavanı kadar içim sığmıyor içime, sokağın tavanı kadar. Ayrılıklar gelir çatar, gözüm ufuklara akar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar. Ayrılıklar gelir çatar, gözüm ufuklara akar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar. Düştün önüme, gözünü sürdüm gözüme. Bir sevgi düştün önüme, gözünü sürdüm gözüme. Biri geziniyor içimde, sokağın tavanı kadar. Biri geziniyor içimde, sokağın tavanı kadar. Ayrılıklar gelir çatar, gözüm ufuklara akar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar. Ayrılıklar gelir çatar, gözüm ufuklara akar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar, desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar. Efendim geldik programın sonuna, veda vakti. Yaşamaya Mecbursun'la veda ediyoruz. Bulutsuzu Gözleminden dinliyoruz. Senfonik Orkestra eşliğinde seslendiriyorlar. Keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Canın çok sıkın, her şey sana zor geliyor olabilir. Bugün aşkın bitmiş, o seni terk edip gitmiş olabilir. Sanki sen hiç bilmediğin bir kaos içindesin, kim bilir. Günlerin getirdiği, senin yitirdiklerin, sanki hiç umut şahkar olsun. Yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun. Yaşamaya mecbursun. Bugün duyduğun haberler sana utanç veriyor olabilir. Bugün din ve petrol uğruna cinayetler işleniyor olabilir. Mostar köprüsü çökmüş, Neretvan'a kadar üzgün. Kim bilir, ömrün getirdiği açlık ve gözyaşı insan hep umut eder. Biliyorsan bana ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.